السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. سورة الملك عقلي دليل نو پدی دعوی باندی چه برکات دا اللہ پہ اختیار کی او چه کم خلق دا دین انکار کی اغیل سخ عذاب ذکر کو دا قیامت او دا جہنم او چه کم خلق دا دی عقیدہ ساتھی چه برکات دا اللہ پہ اختیار کی لی ناغیل خوشخبری ورکلان لهم مغبرتن واجرن کبیر. اب یہ دلیل اپنی ذکر کرو اب آغی کی دزمہ کی تابداری اواجزی اما سخر والی بیان کرو چیزمو که اللہ دا سی پیدا کری دا چیو خوب دی که آجزی دا ضرورن او بل پدی که دی انسان دا پارا نعمتون را جمع کری دیر اکلو من رزقی نو سور پسی داغی بل طرف بیانی جدیز مکہ کی سمت نعمتو ندی اللہ رب العزت او دے انسان زندگی او دے دنیا دیر اسباب دی پکے ندر سے عذابو نا پکے مشتے اللہ ہوئی کلچ قومنو سرکشی شورو کڑی و دنیا کی او دا اللہ پیغمبران سر مقابلی کولی او دا اللہ رب العزت پا مقابلہ کی نور خدایان زند پار نیولی باغی ادا عقیدہ ساتلا چی برکات دی سر دی غریب اند اللہ د زمکه نه عذابونه راوست قسمه قسم او هلاک یې کړو زکه چې وی د الله د قهر او د غضب نه بے پروا شو ډیر غټه بے پروايي وکړه زلور شو چې هیڅ نشته ازي لګیا دي پیغمبران ویخه عذاب برازي عذاب برازي هیڅ نشته وی دے حد تا انسان چور ازین خود با اللہ عذاب پی رازی چیدے دمرا فکر نگئی چیدے دا سنہ پیدا کرے ما زی سلہ پیدا کرے ما زمانے مطلب سدے او دمرا دا اللہ رب العزت دے دیر بیشمار نصیتنو باندے اس فکر نکی چه اللہ بیا بیا ماتوی چه اجزی کوا اجزی کوا روکو کوا سجده کوا دخپل رب بندگی کوا پدی نصیحتون بانده نده بلکه الٹا غرور کئی تکبر کئی چیز نشتا ده مزکا اللہ رب العزت و تدل تکی دزمک دعذابونو ذکر کئی چگر دیز موکر که خستا دا پارا نعمتو نوم دیر دی خوراکو نوم دیر دی خودی که گوری عذابو نوم شتا او دا سشکی خبر ندا دا یقینی دا زکا چڑیر قومنا اللہ پا دا غی عذاب سر عذاب کردی دی دز موکی نا خوزی کر بدا دوارو کئی ام دا اسمان ام دا زمکی دیو جن چی دی مشرکین دمرا ظلم کاو چکا مخلوق تبا خیر و رسیدو سخوشحالی برا و رسیدو نو دی با اقبلو آلیهاو تا نسبت کاو داغی نم بیغستو چی داغی برکت تکن داغی نظر دی پا مخلوق کنا او چکلو پیسا زابون شورو شو نم بیداوی چی ربس خلق نمانی نو اغیم غصا شوی دی نو دلانو می بالکل ناقص رحمتون نسبت مخلو آلیهاو تکاو ادو عذابون نسبت به امغی تکاو چی چونکی خلق داغی قدر نکیو داغی احترام نکیو مدرانه شکرانه ولی نوری ناغی غصشی نو دنیا کی افتون عذابون رازی نو اللہ رب العزت ذکوی چستاسو خدایان خو پزمکا کی دی کنا دا سو خونشه ویلی چه اسمان کی مشتا خو اللہ غزات تی چه باسمانونو کیم قدرت تی و پزمکا کیم قدرت تی اسمانونو کیم بندگی دا ملائک دی ریر پو کسرت سر او زمکا کیم بندگی دا اس یوزه اللہ رب العزت دا عبادت نا او دا تاعت نا خالی نا دے که انسانان نکی نور مخلوق دے اامنتم یا خلقو تاسو با بچے یو مانا اامنتم ایتاسو بی پروائین من فی السمائین دا قهر او غضب دا غزاتنا چی باس مانو نکی دین نبا دیبانی خلقو تا دیر لوی اشکال پیخ شوید او چی دا اصولو ننی خبرنو اغلالو چل نورزی اللہ پا آسمان کے دے پا آسمان کے دچا اسے دل سنگئی اکا ملائکو تاو گو رکن پا آسمانونو کی دی پا آسمانونو زیکلی دی کار سمرہ ڈیر دی پا آسمانونو زیکلی دی اسمانو نبت نلوی اوغی ودوم رنی یا حاتے پکڑی دا ندا معنی ایمان بسما ندا اللہ پا حق ہو دا سے نشوئے لے چی اغم پا اسمانو نکی دا سے دینا اسمانو نو او اغو عرش و کرسی نو او اغو ناسان جواب خود مشرانو دے لویو عالمان اغیو بس دی کیڑو باس مکوائے او با دم روائے چی اللہ با تینا خبری چی دا اللہ دا شان سر سنگل آئیق دا ناسی بای مونگن پوئی خو اللہ خو ویلی دی کن چی ویلی دی نو بس اغا خب پوئی گی با دی بان چی اسمانو نو که اغا سنگا دی کسو که اعتراض کی ومونگ باندی چتا سو اے چا اللہ پا آسمانو نکی دے وے مونگ نو آئیو دے پاک پلے ویلی دے مونگ سکار دے قرآنو گو رتا سر اپرو تی کنخا او یو آیات خونا دے واز دلتا چی دے ویلی بلکہ سورہ نعام کیوں درم نمبر آیاتو وہو اللہ فی السماوات و فی الارض التذا اسمی دا اللہ دے اسمانونو کیوں دے زمکو کیوں دے التذ دوڑ ذکر کئی خ سورہ زخرف کیوں ویلی آیت نمبر 84 وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله الله غزات ته چې په اسمانونو کې معبود په زمکو کې معبود اسمانونو کې مددگار زمکو کې مددگار دې کې څه اشکال دی صفات د الله ذکر کول نشته خدغه خو بېشکه خبره ده چې وایي چې بس چې الله سره څنګه لایق نه اوسې وي مونږ نه پوهیږو او مونږ تاسو نشو ویل لکه ملائک چې په اسمانونو کې دي یا مونږ چې په ځمکه کې یو نه لیس کمثلی شیئن د الله په شان هیڅ شی نشته نو تاویل هم کیږي تاویل کنه چې مراد څه نه سو په سمای په اسمان کې د قدرت دا او په اسمان کې د بادشاہی دا او په اسمان کې د تصرف دا او او دا آیاتونو پرانا کی وایو مگر سورہ الف لام میم سجدہ کی بینزم آیاتو یدبر الامر من السماء الى الارض اللہ هر کار زبرین را لیگی زمکتا یدبر الامر من السماء دامان دا اسمان دا طرفنا انتظام کوئی د مخلوق نگهبانی کوي د مخلوق حفاظت کوي دا معنا ده نه چې اسمان کې ناشته امنتم من في السماء ايتازو بچبشه دعذاب و دقهر دعذاتنا جب آسمان کے دے بادشاہی و قدرت و تصرف داغو ان یخصفا بکم الارضا چتازو غرق کی و خخ کی بدید مکہ کی زمکه ولې یاد کړه ځکه زمکه مخکې وې چې نعمتونه دي پکې زمکه الله تابع کړی ده کنه ډېر مسخر کړی ده کنه بس دا حکم ده که چېرې حکم ورته بدل کی کنه چې خلق خوستا قدر نه کوي او نعمتونو شکریا نه ادا کوي او ستانه سه عبرت وانهستو بس وہ ایزا فکتا باندی دیری بوتلی دیکن فخصبنا بیهی و بداره الارو جلوی قارون میں سرد کورنا فکتا روان کن او سورے بنی اسرائیل کے مویلیو مشرکین و حال بیانو او دریاب کرا گیر شینو چگی کئی کیا اللہ ہے نو چخلاسم کما او باسما نو اعرستم بے انکار کبھی مولستاو سخیال لے التیویل اپا منتم ان یخصب بکم جانب البری چون ساٹھ آیاتو اما منتم ان یخصب بکم جانب البر او يرسل عليكم حاسبا ولی زمان عذاب ناو بچ شه چه بده وچه زمکا کیون نباسم ایدر بانده کانی وارم دباره نا دل تومه سی مضمون دیکنه این یخصفا بکم الاردان چه خخ کی و غرق کی تاسو لرا پتیز مکا کی سنگ با غرق کی از مکا خدا غد اولار دادا دیکی خسوک نغرق کی نلان بلیزت وی فیضا ہی تمور اور اگدا خلا جر لیدل ندا کنکا فیضا ہی تمور دا سه خلق غرقی چې چورلی با او په کته به بوزي تر و می زمکه پوره ایزایه تمو ګرځي با چورلی با او خلق غرقی دوبوم دغه طریقه ده کله کوي چورلندې نه ځان بچکوا وګه کله چورلندې جوړ شي هغه نه خلق ځان ساتي کنه اللہ ازمکا کیوں چرلندے جوڑو لشو ویزائی تمور تاس بوتا گو رہے دا بچرلی و خلق ببوزی پا کتا باندے بوزی ویدا سبکا یا اس پتا باندے ترکمی پر خمبسرین وی چے الالارد سبح تر وم ازمکی پوری بے بوزی جوی کنه خزای په زې دا خو تجربه شوې ده قرآن وی د خلکو دا عادت ته کنه چې دې يرنه کوي بلکې دې بیا دا تاسو نه کوي چې ردا وسنګي نو دا خدای نو یری وی یری کوم خو اسې وی کنه دا کا چې هم دا بندوی نه چې دا وسنګي ویدا او تاغا خبر رکی چکے ویلی سورہ تعراف کی چی هل ینظرون الا تاویلا هل ینظرون الا تاویلا دی عاقبت تا پتا مدی چوی مونگے وینو چدا بسنگئی کچا تاوے چی دجال برازی ویرا چدا بکل رازی دا بسنگا سالی دا با کم زی که و تا ہوئی چی دا دمکی نبا دا با پیدا کی گی نموی چیر دا با کلی چی دا با سنگی نو حلی انظرونا الا تاویلا نو دا مستای خبری دی کن دا لانا سو کی ری گی اگی چر دا سنوی خوا و دا چیر پا کنی نو اگی تاویل تا انتظار کی په چې ویوینه نو بیا څنګه شي کولې چې ویوینه خو بیا خبره در باندې سین شو کنه بیا وسنه کې چې تب بیا توبې او پاسه توبې نه کامل کړي نه چې قران دا توینه توبه او پاسه خبرې کړې کنه دا قران په خبره کې خو شک نه وي دا یو تخویف دنیوي دا تخویف چلائی پا دیدو مکا کم غرق کم ام امنتم او یاداتو با بچے من بی السمائی دا قهر او دا غزب دا غزاتنا چی اسمان کے دے حکومت دا او تصرف دا ان یرسل علیکم حاسبا چی دا برین انتظام کی چراوری پتا سبان دی کانی نغدا سی کل سیلے راشی او سیلے دا سی چی کانی اوچتی تا دو آتیانو حود علیہ السلام قوم باندی چراغلی وکن ناتش سیلے نوکن اگه بازان سر درانه درانه گٹانو چطور نیو یرسل علیکم حاسبا داد اللہ چه هوایی و سیلی و پکی دگٹو دو کانو بارانی ادو امدادی چه دکه قوم دو لوت علیہ السلام باندی چه وریدلیو دو برینا یا پا بابیل آتیانوالو باندی چراغلی کانی دی کنخا که غٹی که وڑو که خو اللہ پاکی عذاب دن نکڑی این یرسل علیکم حاسبا چراو وری پتاسو باندی کانی نزمکا هم دا عذابونو دا آسمان هم دا عذابونو دی دا سی خلقو دا پارچینگی لائق دا رحمت نی کنا ناغی دا پار بی عذابو ندینو اشاره دیتا کئی چه دا عذابو او دا ثوابو دا دا انسان دا خپل لاس شه دیخوا کده زان قابل دا دی جوڑی چه دا اللہ رحمتونا پی راشی برکتونا پی راشی نهم دا کبنی کانو خلقو بانده چه اللہوی جما غی اخلاص کړو وان جن الذین آمنوا کانوا یتقون اوی به بچ کړل پیغمبران او داغي مرګری اوی ته هیڅ تکلیف نه راځي انور می غار کړل کنه دا پر خدا عمل پوجا باندې راغې چې چا جزی کولا چا توبې ست الله ته چا د الله بندگی او عبادت کو دا غید پار از مکم در رحمت و آسمانم در رحمت و اولائی کالیم صلواتم من ربیم و رحمه قرآن ویلی کنم او چکم خلق و سرکشی کولا و تکبری اکو و غروری اکو کتاب آزا چلا خبر اکرنو دا غیب ایر ولتا جواب اکن تب ای پا اقبل خبر اخ بیمان اکرن دا غیظ پار از مکم دا عذاب دا اسمانو وستعلمون کیف نذیر نظر دا چی پویا و شیطاسو اللہ ہوئی چی زمان دا یارول سنگو بیا باغا اکی ارمان کوئی خوا چی اللہ منگو یارولو خو منگ پوا نشنو دا اللہ یا رول زمون دا پار دیر پیدا من او دیر دا نجات و دیر دا امن و دیر دا عزت و خمون پوانشون بیا دا اللہ پا یا رول پس ارمان کی خان کیپ نظیر دل تمانا مزدری دا پو بشے بیا چسنگو زمان یا رول استاسو دا پارا دا فیدیو کدا نقصانو ستاو ده پاره ده خیرو که ده شرو که بنا ده پا کیفیت بے پوئی شای بیا او سا فیده بنا در کئی ده آغا وقت کی نخوا آغا وقت کی خویز شای پیدا نکی کنا تھا که تو ایمان راوڑی چگه وی ناسبه لگی آئی که تو توبیو باسی چی اللہ خیر یا اللہ خیر اب یا بچار نکو ما اللہوی دا خو استادت تے بیا وخت هیڅ پیدا نه کیږي پیدا وسته چې خیر خیریت ته هیڅ نشته اولا نازابونو نه بچ کړی هر څومره چې د الله په خاطر کړه دا ډیره ښایسته مقدمه چې په دې کې توبې وباسي او په دې کې الله ته وجاړي نو په ایس وخت کې به بیا رسوا نشي ښه چیرې به د الله نه رسوا کوي نه په دنیا کې نه په آخرت کې خو چې د دې وخت نه چې ډېر فایدمن وخت دی د امن وخت دی او د امتحان ځای دی الله وی سوچ وکړه فکر وکړه د عقل نه کار واخله بس دومره وکړه چې لوی مکاو بس اللہ وی لوی نمانم بس ذکر پسی و سوی خان چه لوی نمانم لوی زمان صفت تے اللہ وی عزمت زمان صادر دے لوی زمان تہبان دے نو جدی که ما سر سوک لا سچی کنا نو سر کنڈی وی جہنم تواردو منو اللہ ویدانا من قولی وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ یقیناً دا خبرہ دیر یقینی دا ذکر اللہ دا سوگن پا شکل باندی ذکر کئی وَلَقَدْ دا دیر دا کمال الفاظ دیخوا دیر لوی تاکید دی پکی یقیناً درو جنکلل اغی قومنو چمخکی دا دینو سوکی دروغ جن کل پیغمبران کلن کذب الرسول طول دروغ جن سورہ قاف کی زیر طول پیغمبران دروغ جن کل دغسی قیامتیم دروغ جن کل دغسی دا اللہ کتابهم ذکر و سر ذکر کل ندیکن نخوا چی ذکر نکی دیکی اشاری عموم تا خوا چه بس چه سوینو آئے درو جن کری اللہ کتاب و پیغمبران و مسئلہ توحید و قیامت و ایسی اندی من لی یقیناً درو جن کرل اغا کسانو چه مخکد دینو فکے فکان نکیر اللہ بی اثرنگیو اغیل آدم عذاب نکیر انکار ته دیو معنا کاری بیا ډیر وی چې الله منو کنا یا الله ایمان راوړو یا الله ته مونږ باندې خپل فضل وکیا والله وی چې نه اوس نکیږي وخت تیر شو اجدا وخت چې تاسو ته نصیحت کو تاسو ته مننت کو تاسو ته پیغمبران را لېګل زما ساجتو ما خوی سجد نشت غنی ان حمید اغا مستغنی بادشاہ دی استاسو دی خید پارا او دی نجات دی پارا او دی امن دی پارا می دادو مر انتظام کاؤ انتاسو پوا نشوے تاو تینا غلط مطلب واقصد جد اللہ امون تساجتی نو نشو کولی ولوی خان خسم دیر خلق دی خان تو ته ګور پینځه وخت باندې ویل شي او مسلمانې دا او پرز مونږ نه دي څو ورځې وخت پینې لګي خو یې نشو کولای کنه نو مونږ ته اوسګاری وي دوړ کار نه شو کولای یا به د دنیا کارونه کو دنیا دا او کناری نه یو ګزنان دي ښا دن لیبانه کتلی دا ادازی دا خدای نخاپا دی خواه ولی وی مونگا خویل دورا کولو چیزان لگا روزی قدری پیدا کن سر تنده لگو او روزی ویدا تا پیدا که روز تو رازی کن خواه اللہ وی کزی در بانده بند کم نتت تبی پی بیا زن لگا حاصل که تو بیا روزی پیدا که نو ده یو بانه کتلی ده خواه یو نشو کولی والا خواه تاتول ملکو نچوی خدای نمانی پیغمبر نمانی حیث نمانی ناغی لیور کئی همون لین را کئی وی اللہی تبام داغی پشانت شیکا نخواه دغی قومنو نم ماخلا اغی سر اولی بنیتی که اجازان سرحا مبصرین ذکر کئی چه کافر لاللہ سمر و مرور کسل کالا شپکشل کالا دا ایس نده اللہ وی تاگا عمر دی بس نور حسنیش تا کنخا کسل کالا شو کدوسا و کالا شو ارسو رچی شو تاگا عمر دی دا ندام پی سود نده او دا قیامتو یو یو رز 50,000 کال ده دا سو عمر ده پریز چی عمر دیر شی خوخری اس کی مزیو کی بس دا غواقی ده خواه اپا لاسی بیا نور سنشت جهنم ده چی دا غی عذاب یو یو رز 50,000 کال ده دا غی خبره که توم دا غی پشان تیزان که یا باغی سر قیامت کی پاسی من تشبه بی قوم دلیل عقلی ذکر کی اللہ بولی اسمانو نے ذکر کل زمکہ ذکر کل خویوزے پا کی پاتی دی چیغی تمین دا اسمانو دا زمکی وی چلاوی دغا دا چاہتا سر رکھ دی دغی کسو کواک دار دی دا زمکی اسمان پا مین کی پدې خلا کې او پدې فضا کې څوک واکدار دی الله دې کې چې آباد شي دا الله اړیره ناشنا ولر ابو عزت وې ځا خو د سترګو د نظر سره تعلق ساتي او لم يرون اي خلق نګوري الی الطير دی مارغانو ته ګوري وته خود عبرت پا نظر خو نگوری اسی وقت گوری یروی دیر غٹا مر غیر اجدا کم مر غیر تصویرانی او باس خود ای بندیانو دیتا ساجت تی تا استا اللہ دید پاروی چو گو رہا تا تصویر او باس ہے انور سو نخری پا کیو کہ نا دیتا سو چکے چیر پا هوا کی خو یو معمولی شئی معمولی شئی ماشا چو اتو یڈیر لگ شئی اگر نٹینگی گی پا هوا کی زمان کہہ راکا گی زان تکا نا او دا دی مرغی سم روزنی چکم پا کی غٹ تی بیا او سرے نشٹینگو لکھا سم روزنی او خپا رام روان دے تو باید پروڑ روان دے تکه مې چې په بوکه روان دي په آرام سره تاسو مارغان په هوا کې داسې ته وایي چې داسې ناشنا کار دا لاسات لیکه دا وزیر خپل اسيو باندې کتلې ده وزیرو کې سړي وزیر خو دا سره ځان له جوړي کې کړ په هوا ولول شي نه دا د الله قدرت ټینګړي دي او دلتا اموی او سوره نحل کی اموی اولم یرو الى الطیر این گوری دا خلق نظر نکی نظر دا عبرت دی مارغانو تا فوقهم چه دا پاس دا دی ندی صحابات و یقبضن دا سی مارغان دی چه دا سبق یکم دا ویلی دا چدا یونسٹری کم ده پاس کلی دن پا خرون کی دی وزر لران یو دا مانا دا خرون کی دی وزر لران سواب فاتم دے اسم ذکر کم اسم فائل سواب پن او سواب فاتم ویقبیزن اکل راغنڈی کی وغیر فیل ذکر کم قابضات نو نو احتساب فات نو قابضات نننن زو وزر خورول تا ډیر زیات دي او راغونډي چې تکل کلا نو ځکه وي صفات صفات ذکر کې چاوي کې دوام دي او یقبض نه فعل ذکر کو چې دا کلا کلا دې پاره چې الله دې په دې خپل پرواز کې سمره مطمئن دي وزارې دا ذکر دي بس روان دي سمره مطمئن دي کله کله چرته یو شنو داسې راغونډې کی انور باد دا الله قدرت دې کړو یو دا معنی اذیم سوا فاتن په هوا کې صفونه جوړي صفونه جوړون کړي په هوا کې څنګه چې مؤمنان په جمعتونو کې صفونه جوړي دا مرغۍ په هوا کې صفونه جوړي نو یا کو بزنه به زر ماتره مات کی لکه مون چې وشي خلک خوار شي کنه دا ولنه شي او دا مرغۍ دلته دی ښه قبل ځای نشته دی دا چې سیلونه راځي کنه کله سار او کله مازیګر دې تاو ګوره د دې چې ویلی چې داسې روان یې چې بالکل سفر ان نه کوي ورخه کله دې تیر شکل جوړ کړی کښې jihad وکړي الله اخبوي د خپل مخلوق په حال باندې نو الله دې تاو ګوره یو دا طریقه کله لري نو ګوره نو ته وایې چې دا لاس کنی زیرا شی و تاو گورنوی چی سمازل لرشی نو اسمان تا غڑایو چا تکی داسی چی مونگا خو اللہ منو خو اللہ بس سمان نو مرغانو لاللہ دمرا سبق پر کرده ہدایت و تکرده آتوا کل شین خلقه سمہ دا چغی په هوا کې د خپل رب بندگی کوي عبادت کوي چې صورت نور کې تیر شوی علم یې راوړل تیری البته ویلو چغی هم د الله تسبیح وایي او د الله کل قد علم صلاته او تسبیحه هغه خپل عبادت پیژندلې تسبیح یې پیژندلې و انسان څونه پیژندل دلمن نور دی کدا پوست نو کی دب ما یمسکهن الا الرحمن نشی ټینګول دی لرا په هوا کې ایسوک ندی خپل ځان ټینګول شي نه بل څوک ټینګول شي الا الرحمن مگر هغه ذات او چې رحمان دی الرحمن دیوخه الله رب العزت وی چې باندې عمر غې مې دورا رحم دې نو پتا باندې کومه حسام شګنا د دینه په عبرت واخله کړه دلته الا الرحمن وی او سورې نحل کې لم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء الله ينګور مربوطه کتابی داری دی په هوا او په خلا د اسمان کې ما يمسكهن الا الله قرالته الا الله ویل او دلته الا الرحمن ویل دی امام رازی وی کنه یاره پریشای امام ده امام رازی وی التا که اللہ دا تسخیر ذکر کو مسخرات چدا زمان تابیدی نخبل نمی الا اللہ ذکر کو چی معبود زیم چی کم شی مسخر کرده ما اب زمان بندگی کوي اگو ما الہ منی چی مسخر دی نخام خواه ما زمان بندگی کوي کنه او دلته مسخروالی نه ذکر کړي دلته پاغي د خپل رحمت بیان کړي چې سواب فاتن و یقبذن ورته دا طریقه مې وته خولې ده د هوا او د پرواز چل مې وته خولې چې وزر یو خروې او بیا بندوي خروې او بیا بندوي دلته ذکر الرحمن وي ښا چې ورته رحمان ذات ته هر چاله د زندګي اسباب ورکړي دي کمر غېده نو هغه ته ویلي چې وزارې د سرهشته غره ها چې څه سوالونه کې جماعت کې आवाजونه کې نه بس تا د پاره د دوه وزارې دي چې سار پاسې هوګي به چې ماقام راځي ماړه به چا نه سوالونه کې غره ها او بندلې دولاس ورکړي دي اچې ګورنو بس بلته ویلاس نیولې ښا دې زوره عبرت ناخلي چې ستاسو د مرغې پر خونیشته خدای دې دوه درې استاد ولاستی کنه ناګه چې سوال نکي او ځان لګیا تو سارا ترماخام پوری رزق پیدا کئی غلا نکئی ڈاکی نکئی ظلم نکئی بچا باندے جیبون نکٹ کئی او اللہ والا سنگا رزق ور کئی نتوولی دا سے نکئے تو ازان کڑے نا زان نبا خلنو باسے کنا دا سے باز رزق دا اسمان نا گندکڑی بوریا رازی دیکل کلوی اپن اسرائیل وی رزق رات دا غسی کمونگلوم رات لین دا گورو ہے چی اللہ سنگا کلی نو آقا سی باغی ایمان روڑا و باغی باندی اعتماد کوا خوا اللہ تا تا بن اسرائیل نو غروی لی نو دا که غروی لی دی چه تزان لپو لاسو خپو پا محنت پیدا که کنه خواه تزکر آغی نغوره خواه یه پا تعلیم پیدا که نو دهان یو خبر استا محنت ته مشقت ته او یه پا کار کسبو پا محنت پیدا که نو دهان استا کمال لی من اسرائیل سکه اغی استا نغوره ندی اللہ خو تا تاوی چکن تم خیر امت انتظر طول نبیتر امتی کنه نشی ٹنگول دی لرا پاوا کی الا الرحمن مگر اغا ذاتو چه رحم کون که دی پار چابان دی اغیم رحم کرده دی اسباب اولور کرده دی نو پا انسان پتایم رحم کرده تالی دیر اسباب در کرده اقل فکر تجربی دو دنیا خواد انو بکل شیم بسویر بے شک اللہ پارس باندی لیدن کے دین داغ دا نظر نسا پناہ نشتا ہے ہر شید آغا پا علم کے پا نظر کے دخوا انو ترغیب ہو خودی دلیل عقلی کے انسان تھا سنگ جمخ کیویلیو حدیث کراغلیو چے انسان دے مرغونا عبرت واخلا دید اسباب و نکار اخلی او نور پیدا اللہ رحم دی او وزر اسے نکی گی تا خواست اسباب دیخوا نور رزق اللہ ورکی نور پا ہوا کی اللہ ٹین کری دی دا خواست تبا ہم دا اسباب و نکار اخلی او اللہ باغی کی خیر و برکت اچھی ولی بکل شیم بسویر اگر سوی نکیو بندہ سہ رکت کی نو اللہ وی نی نو باغی عمل کیو باغی کار کی ولی خیر و برکت اچھی کا نخوا اسی نپری دی خواه خوبا دی شرط بانده چاگد اللہ حکم منی چا اللہ و تسا عمر کلے پا دی قرآن کی کانا اویلیو چی فبتغو عند اللہ الرزقا فبتغو عند اللہ الرزقا دا اللہ نا رزق وارا وعبدوه وشکرو له سنگا بیتنا واری دا بانده کی بکے داغو شکریہ بادا کے نا تو گورا جتالا بی دا سی رزق در کئی جستا با گمان نیخا ویرزقو من حیث لا احتسب آخر